Hát úgy, ahogy mondom. Nyitva volt, hogy kell kimenni. Lezárom. Lezárom. Lehet egy kis kampot? Nem vettem, mert mondom, kártyával veszem. Ezért én már eléggé sok hallok. 900-ra mennyi. Meg lesz jó, hogy el van a kivaretben. Megkitelted a kutyádat? Megkitelted a kutyát? Nem tudom, mit kizárt magára. Nagyon utálatos kutyád van neki. Mennyi 800? Hát jó, de ha jók, akkor a kínaiból ugyanaz, én gyanús, hogy ez gyanús nekem, hogy ez ugyanazt a kínai gyártó, hogy kínaiból vettem 650-i, gyanús nekem, hogy ugyanazt árulja a kapriadó. Nézd meg. De a kínaiban nem volt jó. Nem, lehet kitirották. Ugyanaz a modell tisztára. Nem engedik, hogy a kapcsoló véget biztos, hogy ugyanaz. Látod, hogy ugyanaz mind a kettő? Látod, hogy ugyanaz? Látom. Ugyanaz. Ez alumínium. Ugyanaz mind a kettő, ugyanúgy vannak rajta. Minden. De ha nem áruhattam. Kinek van nem volt, a kinek olcsóbb lett volna más vettem, aki eléggé sokat kibírt. Több mint fél évet kibírt. Na lát. Jó, az ott a kinek. Nem. Jó tetted. Jó tetted, amelyik becsültet. Hát a bicikli kulcsomat. Melyiket? Kis feketét? Thank you.